पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रथ की गुर रामदास राखो शरणा सम्रथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण आगन हरयो जिस देख चरण आगन हरयो आनंद गुणी निधान गुरु गरीबन बाज गरीबन बाज गरीबन बाज साजन देश विदेशी अड़े साजन देश विदेशी अड़े साजन देश विदेशी अड़े साजन देश विदेशी अड़े साजन देश विदेशी अड़े साजन देश विदेशी अड़े साने हड़े दे साजन देश विदेश अड़े

ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚੁੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚੁੰਨੀ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚੁੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚੁੰਨੀ ਤਨ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਬਸੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈ करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ Mother. तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वश कृष्णा है। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वश कृष्णा है। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वश कृष्णा है। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। पाए भगत परम पौनास हर नानक सदा हजूर। पाए भगत परम पौनास पाए भगत परम पौनास हर नानक सदा हजूर। हर नानक हर नानक सदा हजूर। हर नानक सदा हजूर। कर कृपा कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहायक होए सहाय। मन मेरा नमाजा मन मेरा नमाजा मन मेरा नमाजा। कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहायक होए सहाय। जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे। जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे। जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन नानक। अमृत एक है नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही। जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे। जिन वड्याई तेरे नाम। नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माए जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माए नानक अमृत मन महे पाइए गुर प्रसाद नानक अमृत मन महे पाइए गुर प्रसाद तिने तिनी पीता रंग सो जिनको लिखया नानक अमृत एक है नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही जिन वडियाई तेरे नाम तेरते मन माए जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माए नानक अमृत एक है नानक अमृत एक है नानक अमृत एक है वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माए जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन नानक अमृत मन महे पाइए गुर प्रसाद पाइए गुर प्रसाद नानक अमृत मन महे नानक अमृत मन महे पाइए गुर प्रसाद पाइए गुर प्रसाद तिनी पिता रंग श्याम जिनको लिखया याद जिनको लिखया तिनी पीता रंग सो जिनको लिख आया तिनी पीता रंग सो आए जिन वड्याई तेरे नाम की तेरा ते मन माहे तेरा ते मन माहे तेरा ते मन वड्याई तेरे नाम की तेरे ते मन माए जिन वड्याई तेरे नाम की तेरे ते मन माए तेरे ते मन माए तेरे ते मन माए सर्ब जिया आपे प्रतपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल गांडनहार गोपाल टूटी गांडनहार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल टूटी सगल की चिंता जिस मन माहे सगल की चिंता जिस मन माहे सगल की चिंता जिस मन माहे तिससे बिरथा से बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदार जाप रे मन मेरे सदार जाप रे मन मेरे सदार जाप अब नासी प्रभ आपे आप अब नासी प्रभ आपे आप अब नासी प्रभ आपे आप सर्व जिया आपे प्रतपा सर्व जिया सर्ब जिया आपे प्रतपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल टूटी गांडनहार गोपाल होए आपन की कछु न होए आपन की कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरे किछ काम तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जपए परना गत नानक जपए परना टूटी गांडन हार गोपा सर्व जी आया ते प्रतपा सागल की चिंता जिस मन माहे तिस से बिरथा कोई नाहे सागल की चिंता जिस मन माहे तिस से बिरथा कोई नाहे सागल की चिंता जिस मन माहे तिस से बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जा अब नाशी प्रभ आपे आपन किया कछु न होए आपन किया कछु न होए आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए जे सो तिस बिन नाही तेरे किछ काम तिस बिन नाही तेरे किछ काम तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम गत नानक जप एक हर नाम सर्व जिया ते प्रतपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल टूटे गांडन हार गोपाल टूटे गांडन हार गोपाल सर्व जिया ते प्रतपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਿੰਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿੰਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿੰਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿੰਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਮਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਔੜੀ ਵੱਡੀਓ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ